الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلَلَ لَكُمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي محترم جناب طارق علی شاہ صاحب محترم جناب ارشاد صاحب معزز حاضرین طلباء طالبات پہلی وحی جو ہے تو وہ پڑھ کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد قلم کا تذکرہ آ رہا ہے اور پھر جو ہے سکھانے کی بات ہو رہی ہے تو گویا علم کی انسان کے بننے میں پڑھنے سے بات شروع ہوگی لکھنے سے آگے چلے گی اور قلم سے آگے چلے گی قلم سے لکھنے سے آگے چلے گی انسان کے بننے کی ترتیب پڑھنے سے شروع ہوگی قلم اور لکھنے سے آگے چلے گی اور اس کے ذریعے سے پہلا مرحلہ مکمل ہوگا جسے کہتے ہیں تعلیم. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو سکھایا جس کو نہیں جانتا تھا, اس سے پہلا مرحلہ مکمل ہوگا تعلیم. اور تعلیم کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تربیت, کہ اس علم کی روشنی میں خیالات احساسات اور عمل اور فکر و عمل درست ہو کر انسان کی شخصیت اس علم کی روشنی میں بنے, یہ تربیت ہے. تو کلاس کتاب قلم سے تعلیم مکمل ہوتی ہے. تربیت ہے وہ آپ جو پڑھا رہا ہے وہ کیا ہے, اس کی شخصیت کیا ہے, وہ کیسا اٹھتا بیٹھتا ہے, کیسے بولتا ہے, اس کا رویہ کیا ہے, وہ استاد تعلیم کے لیے آگے نمونہ ہے. آج کی تقریبا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بھی آدمی اسٹیج پر آیا اس نے جو کچھ کیا اس کے اثرات سب پر آئے. تو یہ چیزیں تربیت کر رہی ہیں. روزانہ کی عام تو رافت اساتذہ کا رویہ, اساتذہ کیا کر رہے ہیں, ان کی شخصیت کیا ہے, وہ کیا کر کے آئے, ان کی سوچ کیا ہے, کیا فکر ہے, یہ چیز تربیت کرتی ہے. اگر ہمارے اس طرح کی تقریبوں میں یہ سارے چیزیں نئے چیزیں آگے پیش کی جائیں گی تو اس کا اثر آئے گا, اور مسخرے آ کر فضولیات بولیں گے تو اس کا اثر آئے گا. یہ تربیت ہے. اس لیے میں تو اپنی خانقاہ میں پریڈ رکھنے کے لیے اور پانی دینے کے لیے خدمت پر بھی خلاف شرع آدمی کو کھڑا نہیں کرتا میں, کیونکہ نمونہ بنا کر آگے کھڑا کیا جا رہا ہے اس کو, اس کا اثر معاشرے پر آتا ہے. ایک آدمی بہت اخلاص سے آ کر خدمت کرنا چاہتا, میں نے کہا اس کو بٹھاؤ, اسے کہو کہ پہلے جب شکل درست ہوگی تب میں خدمت پر قبول کروں گا, ہر کسی کو میں قبول نہیں کرتا ہوں. تو یہ مجالس, یہ اجلاس, یہ چیزیں, یہ تربیت کرتی ہیں. تربیت ان سے ہوتی ہے, نمونہ آتا ہے لوگوں کے سامنے. تو اس لیے میرا بہادر خوش ہوتا ہے جہاں پر, جب بھی یہاں پر حاضری ہوتی ہے یہاں پر جب بھی حاضری ہوتی ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جیسے میرے طریقہ ہے کہ اسکول میں تالیاں تک نہیں بجائی جاتی, کیونکہ تالیاں بجا کر میں یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنے اداروں میں داخل کروں اور ان کی برتری اور فوقیت کو میں قائم کروں اپنے معاشرے میں. اسی چیز سے تو امت مسلمہ کا زوال شروع ہوتا ہے، اسی سے تو کافر کو اور یہود نصارہ کو برتری ملتی ہے. آج تو جو تکلیف اٹھا رہا ہے اور کافر تیرے کندھوں پر سوار جگہ جگہ بمباری کر رہا ہے، بارود پھینک رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے تیرے سارے ملکی وسائل پیسے کو، وہ چوس کر سود کی شکل میں اپنے پاس اس کو لے جا رہا ہے اور تجھے صرف جو ہے اتنا چھوڑ رہا ہے جس سے تیری زندگی بچ جائے تاکہ اس کے لیے کمانے والے ختم نہ ہو جائیں. یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس تعلیمی نظام کے ذریعے اس نے ایسا طبقہ پیدا کیا کہ جو رنگ و نسل سے تو ہندوستانی ہے، مسلمان ہے، لیکن فکر اور سوچ کے لحاظ سے وہ اس کا ایجنٹ ہے. جس وقت پرویز مشرف اس کا ساتھ دینے کے لیے افغانستان پر بمباری کے لیے اعلان کر رہا تھا تو کیوں کر رہا تھا؟ کہ 50 سال محنت کرنے کے بعد امریکہ نے اپنا ایجنٹ تیار کیا تھا جس کے ذریعے اس نے کام کیا، اس کا کتنا پیسہ لگا تھا اس پر، اس ایک ایجنٹ کی تیاری میں کہ ترکیا سے جا کر اس کو اس نظام تعلیم میں پڑھایا گیا، اس کا باپ وہاں کا سفیر تھا اور وہاں سے اس کا ذہن بنایا گیا کہ جس کی وجہ سے خون ہی خون گر رہا ہے، پیسہ تباہ ہو رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، جگہ جگہ حالات خراب ہیں. مجھے عام آدمی نے کہا کہ جب پہلے جب اس نے اعلان کر دیا تو یار ہیڈ کوارٹر میں ایک نقشہ لگایا گیا اور پائلٹوں کو آگے بٹھایا گیا اور ان کو بمباری کے علاقے بتائے گئے افغانستان کے، تو ایک پائلٹ اٹھ کر کھڑا ہو سکا واٹ از دس نان سینس، تو آپ سے پیچھے بولا ہو سیٹ دس، یہ کس نے کہا؟ سارے پائلٹ کھڑے نے کہا کہ وی آر سیٹ دس، کہ تو کیا تو اس ملک پر بمباری کرنے کے لیے ہمیں تو تیار کرے گا مسلمان پر، اس کو ہم قبول کریں گے؟ کچھ ایمان پیچھے سے باقی تھا ورنہ یہ ہونے والا تھا، تیرے ملک میں یہ ہونے والا تھا. آج اللہ کا فضل ہے آپ اس سادہ سی ترتیب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے والا آدمی جو ہے یہ اسلام ملک قوم کے درد اور محبت والا ہوگا اور خدمت والا ہوگا انشاءاللہ. اس لیے جن لوگوں کو خاص طور سے میں دعا میں یاد کرتا ہوں، اور میں ایک طارق علی شاہ ہے، اس کا اسکول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اسے خدمت کا کام لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.